nörtit leikkii. Tuommoinen myötiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sijaksi, sijaksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Etsinnät ovat päättyneet. Viimeisetkin koirat ovat palanneet takaisin koppeihinsa ja poliisitkin voivat kirskittyä jälleen tärkeimpiinkin asioihin kuin Pörnin metsästämiseen. Kyllä, se on puhujankulma ja Pörni on jälleen kerran studiossa pitkästä aikaa. Pari viikkoa taukoa on ollut tuossa välissä, mutta mikä huikeinta, niin kuin perinteiseen kuuluu, niin puhujankulmaan se ei vaikuta millään tavalla. Täällä löytyy semmoista osaamista aina taustalta, että voidaan luottaa, että puhujankulmaa tuutista tulee ja hyviä jaksoja on tullutkin. Vaikkakin kiitettävästi piikittelyä meikäläisen suuntaan, mutta annettakoon sen tällä kertaa anteeksi. Itsepähän olit poissa, vai mitä tähän sanoo Henrikki? Ihan ansaitusti kaikki. Pyytämättä ja yllätyksenä. Näin se oli perinteisesti. No niin, mikäs meisinki? Miten meni 2 viikkoa? Siinähän se oli ihan leppoisa. Melkein tuli mieleen ajat, jolloin minä juonsin joka viikko ja totesinpahan vain, että hyvä, että ne ajat ovat ohi. Niin. Yleisökin kiittää. Joo. Ei, huikeeta meininkiä sulle. Oli kiva. Oli jännä taas palautua siihen aikaan, kun kuunnella, kun ei itse ollut puhujankulmassa. Tuli kyllä ikävä sunnuntaisia puhujankulmahetkiä. Ja onneksi nyt tässä ollaan. Eikä olla 2 henkilössä. Ei, meillä on myös Jani. Tervehdys. Pitkästä aikaa. Joo, terve. Näin sillä tavalla, minä olen. Soittaa mulle. Henrik soitti tuossa muutama minuutti mun kännykkään, kun mä olin ihan tuossa akvaariolehdissä kiinni, en mä edes tajunnut, että kello on taas, mitä on. Akvaariolehti. No joo, se on semmoinen nörtteyden esiaste. Puhku alkaa. Kyllä. Hienoa kuitenkin, että sä olet paikalla. Meillä on myös paikalla Juha, joka joko puhuu puhelua tällä hetkellä, tai sitten on puhelu. Ei enää. Nyt ollaan keskitty puhuin, kun mä olen loistava. Tervehdys myös teikäläisille. Moro. Sataako muuten muilla paikkakunnilla? Sataa. Koko halvatun päivä on satanut vettä. Mähän oli ihan märkänä, kun mä tulin kotiin. Ah niin joo, teikällä oli juoksentelemassa ympäriinsä. Ilmeisesti pakon edessä. Minä ainakaan vapaaehtoisesti tuohon sateeseen lähtisi. Sen verran ainakin flunssaa tuntuu olemaan ilman tuota vesisadettakin, mutta ei se mitään. Yritetään kestää tämä aika. Meillä on hirveästi aiheita, joten mä melkein sanoisin, että me mennään sinne. Katsotaan palautteet kuitenkin, niitä oli ehkä jotain tänne tullut. Katsotaan, edelliseen jaksoon tullut yksi palaute, jossa kommentoitiin niin, että Pasilla taitaa olla burnout. Kiitoksia. Ei ole. I'm back. Se oli niin hassu, hauska juttu. Se oli hienosti lohkaistu, kiitos siitä. En muista, että kuinka paljon palautteita käsittelitte aikaisemmin, mutta jos niitä jotain jäi käsittelemättä, niin käsitellään seuraavassa jaksossa, koska nyt niin kuin sanottu, niin aiheita riittää tähänkin jaksoon. Myöskään puhujankulma kysyosiota ei ollut, jotenka mennään astialle. Ensimmäinen uutinen tuutista ulos lähtee näin. Intel demosi Applen konseptoimaan Lightpeakia. Lightpeak. Lightpeak on optinen liitäntä, joka lupaa aluksi 2 kertaa USB-3 nopeamman 10 gigabitin siirtonopeuden ja laitteiden ketjutusmahdollisuuden. Käytännössä yksi koneesta lähtevä Lightpeak voisi viedä kuvan ulkoiseen näyttöön ja muodostaa siitä edelleen yhteyden ulkoisiin kovalevyihin ja tulostimiin ja niin edelleen. Siirtokapasiteetti on myöhemmin kasvatettavissa 100 gigabittiin. Vapise USB-3. Niinkö? Tämä on taas näitä, että Erkka innostuu jostain teoreettisesta liitännästä, mikä saattaa joskus tulla joskus sen koneeseen. Ja se on ihan intona, että parasta ikinä ei mä osta tätä kaikkia, sitten se ei tule ohjelma. Niin. No uskon, 3 on sentään jo tulossa, että ehkä tällä. Minkälaisella aikataululla muuten? se on vielä ihan teoreettisella asteella. Tietysti kaikki Apple-fanittajathan on ihan innoissaan, kun hei, tämähän on Steve Jobsin keksimä. Eikö se ole tämä uusin? Että, tai siis miten se menee? Siis ilmeisesti Apple on kehitellyt jotain samantyyppistä standardia, ja sitten kun Intel esitteli ton, niin ne on ollut ihan innoissaan, että tämä on parasta ikinä, ja me laitetaan tämä kaikki meidän koneisiin, niin toisin sanoen Steve Jobs on keksinyt sen, ja kaikki mäkistit on ihan riemossa. Mitäs tapahtuu Henrikin äänellä nyt? Henrikin äänellä on pieni ongelma johtuen tuossa Hackintoshin, ei se riittynyt Hackintoshin, vaan nimenomaan tuohon Skypeen, joka haluaa hänen ääntään vaimenta. Jos Henrik puhuu liian pitkään, niin se automaattisesti sensuroi. Voinko mä pidän tätä nappia pohjassa, että tämä niin kuin pysyisi samassa, niin ilmeisesti tämä se nappaa tämä kuitenkin sitten kiinni. Tämä on tosiaan siis Skypeessä, jos joku tietää, nyt Irkki voi osoittaa oman arvonsa. Siis miten tämä Skype, kun tätä, käyttää tätä koneen omaa input-liitäntää, niin Skype tavallaan ohjaa tätä äänitystason säädintä. Ja mä en löydä mistään asetusta, jossa sen saa pois. Eikö siellä ääniasetuksissa ole siellä? No kun ei siellä ääniasetuksissa ole yhtään mitään. Ja tämä on siis tosiaankin Mac-versio vielä. Kyllä. Kustetaan siitä, että... Niin siis uusin Skype vai? Joo. Joo. En tiedä, toimikohan se sitten mulla. Mä en ole tätä uutta Skypeä. Tämä on itse asiassa se ensimmäinen kerta, että testailen tätä uutta Skypeä. No se on, kun säkin käytät ulkoista audiointerfeissiä, niin se ei puutu siihen. Mutta kun käyttää tätä niin kuin, tavallaan Macin omaa inputtia, niin se säätelee tätä... Se on sama ongelma, mikä on ollut tuon kalatalousjussin kanssa. Sillähän oli ihan sama juttu, että se niinku alkaa kunnolla, sitten se vaan niinku fadeautuu pois, kunnes lopussa ei kuulu enää yhtään mitään. Niin mulla on nyt ihan sama ongelma. Ja täällä ei tosiaan, muistan, että ennen se oli ihan säätö. Se luki, että allow Skype to control input volume. Ja mä laitoin sen... Täälläkin on semmoinen samanlainen justi. Joo. Se on unohtunut tästä versiosta. Se täppä, niin joo. Se on... Mulla se ei vaikuta mihinkä, kun M-Audion ajurit ottaa koko sen säätimen pois, kun tässä on ne analogiset napit tuossa kyljessä, niin... Joo, niin se tekee. Ja se on mullakin yleensä, mutta mä oon reissussa tosiaan. Aivan. Normaalisti ihan noissa mun toisessa äänikortissa, kyllä on ihan normaali säädöt, ihan niin kuin sisäisessäkin äänikortissa, niin toisessa USB-kortissa, Terratechissa, niin on... Kyllähän sitä säätelee. No, ei siinä mitään. Yritetään selvitä. Niin, Lightpeak. Ketjutus, okei. Okay. Suurempi nopeus. Tarvitaan mihin? Mä en jaksa innostua tuommoisesta teoreettisesta liittimestä. Et se kuulostaa hirveän hienolta. Soittakaa mulle sitä, kun niitä saa kaupasta. Se on kyllä totta. Näitä tällaisia ehdotuksia, näitä on niin miljoona. Niin, se vaatii kuitenkin uuden läppärin noston sinne vastaan, sitten saatat joku ulkoisen kortti tuohon ja sitten mitään. Mennään eteenpäin. Ja Applen tuntiin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen Applen koneissa on yksi liitin ja se on yksi tollanen. Nimenomaan. Pelkkä Lightpeak. Ei tarvita enää USBia mihinkään. Näyttökin menee sen kautta. Sinänsähän siis liittimien jonkinlainen yhteistäminen. Sehän joo, se olisi vinkkeitä kyllä, joo. Että siinä mielessä... Sitä aspektia tässä mä en hauku, mutta nämä on tosiaan näitä, että kyllä tämä varmaan näyttää ihan kivalta työpöydällä ja muuta, mutta, tai piirustuspöydällä, mutta se on, siihen, mä luulen, että siihen se jää. No, jäädään katsomaan. Mennään seuraavasta statistiikkojen riemukkaaseen maailmaan. Net applications markkinatilastoissa on Henrikin mukaan yllätyksiä. Mitäs yllätyksiä sinun mielestäsi tässä on? No... Lähinnä siis on se, että mitä mä kattelin, niin Internet Explorer on romahtanut viime aikoina. Se on siis, no onhan sillä edelleenkin enemmistöosuus. Mun on hirveän hankala yrittää saada tuota sivua auki samaan aikaan, kun mun täytyy kontrolloida tätä input volumea. Internet Explorer siis tipahti oikein kunnolla kerralla. Ja se on siis, onhan sillä edelleen... Aika murskaava toi markkinaosuus, joka on 65,7%. Aivan. Mutta se on aika vähän ottaen huomioon sen, että siis Windowsin markkinaosuus on se 98% vai mitä se on. niin siihen nähden, että kuitenkin jo lähes puolet niistä käyttää jotain muuta selainta kuin se, minkä ne tyrkkää siihen mukaan, niin se on positiivista. Samaan aikaan sitten Vista on tippunut aika paljon, mikä on mun mielestä yllättävää. Kuinka helkkarista Vista voi tippua? Kuinka se niin kuin ylipäätään voi tippua, kun se on niin kuin se, mikä jos sä meet ostaa koneen, niin sen sä saat. Ja nyt tulikin Henrik takaisin. Ei hätää, siinä meni vain yksi sana. Sä olit tarpeeksi nopein nappaamaan sitten sitä kanssa. Tämä on ihan naurettava. Nyt pitäisi laittaa explit-takki tähän näin. Tagi. Mutta tosiaan Vistan markkinaosuus on tippunut 1,18%. Mikä on silleen, että kuinka sen osuus voi laskea? Onko Windows 7, niin se ei ole vielä... No se on sitten taas... Aikaisempia. Eikö siitä ole nyt Windows 7 kanssa mennään näissä aikaisemmissa... Että sitä ei ole niin varsinaisesti niin julkaistu, että siitä on näitä kokeiluversioita vai... Sitä ei ole varsinaisesti julkaistu, mutta sen markkinaosuus on jo yli 1,5%, mikä on todella häkellyttävää, kun tosiaan se ei ole käyttöjärjestelmä, jota edes saa kaupasta. Aivan. Eikä sitä enää saa edes ladattua mistään. Eli todennäköisesti ihmiset on sitten asentanut Vistan tilalle XP:n. Niin, tai ihmiset on ruvennut käyttämään Mac'iä, ihmiset on ruvennut käyttämään Windows 7. Se on, vaihtoehtoja on. Sitten tietysti Firefox noussut, sen markkinaosuus on jo 23,75%. Ja Chromekin on noussut 0,3 prosenttiyksikön. 4,24%. Mun mielestä nämä on aika mielenkiintoisia seurata, koska nämä niin kuin oikeasti kertoo siitä, että mitä ihmiset niin kuin oikeasti käyttää. Aivan. Nyt kyllähän sen tietää, että me käytetään vaikka mitä, mutta se, miten mitä käy? Ihmiset oikeasti käyttää, niin se on aina. Ja ylipäätään se tämä, että justiin se musta kaikkein positiivisinta on tuo Internet Explorerin tippuminen. Että Internet Explorer, kun siinä ei ole enää edes kyse siitä, että no, mä nyt en varsinaisesti diggaile siitä, ei ole kyse siitä, vaan kyse on ihan siitä, että siis Internet Explorer on oikeasti uhka koko internetin infrastruktuurille, koska se sallii kaiken maailman madot ja muut liikkuvan siellä täällä, niin se on mun mielestä ne niin kuin kokonaisinternetin kannalta se on aina hyvä asia, jos Internet Explorer tippuu. No se on totta. Tässä ei ollut mitään puhetta sitten Windows XP:stä. Ei, sitä näissä puhuissa. Nähdä, että mihin suuntaan se on menossa. Tai siis no, luulisin, että se on laskussa, mutta siis... Joo, mutta XP:hän tietysti on se kaikkein isoin. Aivan. Tietysti mikä trendi siellä tosiaan on. Onko niitä XP:tä vai sitten onko tosiaan Mac'i? No mä uskoisin kyllä, että Vistasta siirrytään aika helposti myös 7. Tunnen paljon ihmisiä, jotka on, se on äkkiä päivittänyt 7-version, kun niitä on tullut. Ehkä se on ollut niin helppo vaihtu. Ja sehän se on tavallaan kova paikka, koska Vista tippuu ja muuta, mutta toisaalta se on äärimmäisen hyvä merkki Microsoftin kannalta. Joo, no näin se pitäisi mennäkin. Vista pitää säkkiä kuopata ja unohtaa ja mennä eteenpäin. No, jäädään katsomaan, mikä siellä on tilanne ja mitä tapahtuu selan markkinoilla tästä eteenpäin. Netposti pistää myös paperia pois ja laajenee nyt myös lehtipostilaatikoksi. Netpostin käyttäjät voivat nyt tilata ja lukea lehtiä Netpostista. Netposti on solminut yhteistyösopimuksen e-paper Finland Oy:n kanssa, ja yhteistyön ansiosta lehtiäkin voi nyt tilata, ostaa, lukea ja arkistoida sähköisesti. E-paperin tuottava palvelu tuo perinteiset lehdet Netpostin digitaalisina näköisversioina. Palvelussa on tarjolla myös useita ilmaisjakelulehtiä. Maksulliset lehdet voi ostaa irtonumerona tai tilata vuosikerran. Palvelusta löytää tällä hetkellä noin 150 eri lehteä 70 eri kustantajalta ilmaisjakelulehdistä aina erikoisaikakauslehti. Peukut ylös, kyllä. Tosiaan se olisi hyvät hakupalvelutkin esimerkiksi, koska otetaan vaikka esimerkiksi nuo pallokalat, niin se on ihan, niistä ei hirveästi ole kirjallisuutta, mutta se, että jos tuommoinen tulisi, että siellä olisi hakupalvelut, että jos sinne kirjoittaa sit justiinsa jonkun asian, niin se kertoo sinulle, että missä lehdissä se on ja tarjoaa sinulle ne, niin silloinhan se olisi aivan mahtava. No siitähän se olisi, mutta tietysti me tiedämme, että tämmöistä tietystikään ei tule, mutta Tietysti ostetun lehden sisällä varmasti pystyt hakemaan, mutta se, että se ehtisi kaikista lehdistä, niin varsinkin kun kyseessä on eri kustantajat, niin mä uskon, että ne antaa lupaa. Kirjastossahan on, onko se nyt joku Aleksi vai Akseli vai mikähän se oli, niin siellä on tämmöinen, mikä sitten niin kuin lehdistäkin osaa jotain artikkeleja hakea, mutta sekin on aika puutteellinen. Aivan. Toi olisi kyllä killeri-applikaatio, siis siinä mielessä, jos miettii, että se voisi myös lisätä jonkun määrätyn lehden ostoa sillä kertaa, jos teet hyvän artikkelin, niin mikä ettei. Joskus, joo, joskus joku hyvä artikkeli voi jäädä sen takia vaan lukematta ihmiseltä, koska ne nyt ei tule yleensä osteta näitä sitä lehtiä. Tietysti voisi nyt kuvitella, että kala-aiheisessa lehdessä puhutaan kaloista, mutta jos tietysti ei kiinnosta kaikki kalat, vaan juurikin nämä pallokalat. No niin. Mutta muuten, tilaammeko nyt tästä eteenpäin kaikki lehdet paperisena, ei kun siis sähköisenä? No se on tilaatteko te muuten lehtiä muuten yleensäkään? Muuta millä lehtiä rahalla? En. Ilmaislehtiä. Ei mulle tule ilmaisiakaan lehtiä, kun siinä on tarra tuossa postilaitikossa. Ah, sä et ole niitäkään vasta. Aivan. Entäs Erkka tai Juha? Tuleeko teille lehtiä? Juha vastasi ja Erkka ei ole täällä. Erkka, kun Henri kerraista sen. Tää tuotte niin samannäköisiä. Just. No kiva. Ei pitää nyt pikkasen pikitellä takaisin, kun pääsee takaisin ennen juuntoon tehtyä. Mä en ole kauheasti tutustunut noihin nettilehtiin tai nettikäyttöisiin lehtiin. Entäs muuten lehtiin? Tuleeko sulle jotain lehtiä, jota sä voisit miettiä, mikä voisi olla itse asiassa ihan hauska, jos se voisi ottaa sähköisenä? No itse asiassa mä keskustelin justiin sen isäni kanssa, jolle tulee ihan hirvittävä määrä lehtiä. Joo. Niin keskustelin sen kanssa asiasta ja mulle tulee kaksi lehteä. Mulle tulee Time ja mulle tulee Tähdet ja avaruus. Ja no sit mulle tulee toki Journalisti, mutta Journalisti on semmoista, eipä sitä kauheasti tule käytettyä. Aivan. Kaveri aikoinaan tilasi aina Mikrobitista sen CD, missä oli kaikki lehdet. Ja jos joku halusi lainata siltä lehtiä, niin, vanhoja lehtiä, niin se sanoi, että ei tarvitse palauttaa. Hänellä on ne CD-nä kaikki täällä arkistossa. Joo, kyllä mun mielestä tuota arkistointimenetelmä on ihan kätsää. Itsehän tosiaan liittyy tuohon Photoshop-juttuun, eli tähän nappiin, National Association Photo for Professionals, niitä tulee tämä kyseinen lehti. Sen kun pääsi liittymään, niin siinä säästi, muistaakseni $100, jos otti sen sähköisenä versiona lehden, jotenka otin. Mutta sähköisessä on paljon ongelmia. Esimerkiksi just se, että jos sä luot himassa sitä, niin mitä sä oot lukea sitä vessassa, keittiössä ja sitten jos sä lähdet johonkin anoppilaan tai johonkin tai näin, niin just joo, se, siis, että lehti on niin helposti otettava mukaan ja sä voit siihen sä voit vaikka... Jos se nyt on kirjastolehti, jos on omaan, sä voit siihen vaikka piirrellä jotain omia muistijuttuja, että hei, tässä on tämä juttu. Tässä on siis, joo, tuossa on, toi on ihan selkeä pointti. Mä toivoisin esimerkiksi se, että se toimisi kännykässä. Mä voin käsittää tästä kyseisestä Genio Playerista. Löytyy iPhone-applikaatio, jolla voi lukea siis jotain muuta lehtiä, mutta ei niitä, mitä sä tilaat. Ja on niin kuin dumb idea, mutta kuitenkin. Miksi se voisi lukea? Pieni ei, mutta se ei haittaa mitään, jos sä oot pikkasen matkalla sä voit lukea sen pienen artikkelin. Se, mitä tulee taas positiivisen puoleen, on se, että nimenomaan sä voit tehdä tekstihakuja siitä jutusta. Sä voit copy-pastata juttuja itsellesi muistiin. Sä voit merkata sinne juttuja muistiin. Ja sen lisäksi, kun siellä on tutoriaalia, niin sä voit oikeasti klikata sitä linkkiä, joka vie siihen tutoriaaliin tai niihin lisämateriaaleihin, jotka liittyy siihen tutoriaaliin, kun taas muuten sä joutuisit kirjoittamaan sen. Se on myöskin, toi kaikki riippuu siitä, että millainen se on se systeemi. Hesarillahan on joku nettilehtisysteemi, niin siellähän sä et voi tehdä mitään, se on tavallaan ihan vaan kuva. No joo. Sä voit katsoa ja sä voit zoomailla sitä kyllä ja muuta, että siinä ei ole niin kuin mitään muuta. Ja toisaalta mulle myöskin se, että mä vietän aika paljon ja mä luulen, että kaikki meistä viettää aika paljon aikaa päivässä tuijottaen ruutua. No sielläkin, mutta mulle myöskin niin kuin paperilehden yksi pointti on se, että mä en tuijota ruutua. Mä mietin tuota kännykkähommaa, että luenhan mä muutenkin kaikki, mitä mulle, lähes kaikki, mitä Google Readeriin tulee, niin mä luen aika usein kännykästä aina. Aivan. Että sitä voi lukea siellä paljon. Ehkä tämmöinen kaikki kolmen yhdistelmä, kännykkä, tietokoneella ja sitten tuossa paperiversio, mutta joo. No mulla ei se paperiversio, mä heitän hirveästi lehtiä roskiksi, jos mä pystyn tilaamaan ne kaikki sähköisenä, mä tuun ne tästä lähtien näin tekemään, tulen tutustumaan tähän palveluun ja siirrän ne sähköisesti ehdottomasti. Tulee sen verran paperia, että ei kannata roskikseen heittää, että mä oon, joskus kun mä oon irtonumeroita ostanut, niin mä oon vienyt ne sitten adoptoitavaksi tuonne kirjastoon. joskus on käynyt niin hauskasti, että mulla on tullut jälkeenpäin joku juttu, että on etsinyt jos jostain asiasta artikkeli ja sitten menee kattoon, niin hei, tämä on muuten semmoinen TM, että mä oon tainnut tuoda tämän tänne. No siinä on tietysti, mutta täytyy myöntää, että Roskis on lähempänä kuin kirjasto. No siitä voisi tietysti tehdä valituksen myös eteenpäin. Netposti myös lanseeraa sähkölaskupalvelun, mutta pankit eivät tule yhteistyössä. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen teoreettinen palvelu, että se niin kuin... Joo, niin se niin kuin toimii ja meillä on tämmöinen, mutta et sä kyllä voi tehdä sillä vielä mitään. Mä vaan heitin sen tähän tavallaan tämän... Aasinsodan takia. Niin, tai ton liitteeksi, että mainitaan nyt siitäkin, että itellä yrittää kaikenlaista ja saa nähdä. Mä ainakaan henkilökohtaisesti kauheasti kaipaisi, että mulla on niinku, koska kaikilla kuitenkin on jo ne pankkitunnukset ja nyt puhutaan niinku ei pelkästään meistä nörteistä tässä paneelissa, vaan kaikilla normaaleilla ihmisilläkin on nettipankkitunnukset, niin kaipaat sä niinku siihen erillisiä tunnuksia, että sä voit käydä jossain erillisessä järjestelmässä maksamassa sun laskut. Niin, S-pankki, niin netpoista on integroitu S-pankkiin suoraan. Joo, S-pankki onkin yksi niitä ainoita, jotka... Niitä ei saa e-laskua, niin sen takia on integroinut sen. E-laskut ei toimi siellä. Just. Okei. Okay. Mutta sitten jos on oikeassa pankissa, niin sitten kyllä on. Mikä oikea? Onhan se ihan oikea. Paskat no, se mikään oikea pankki. On mulla Nordeakin kyllä. No niin, se on oikea pankki, hyvä. Joo. Tästä on jotain puhettakin e-laskuista muutenkin Kaikun puolella jossain välissä. Siellä nimenomaan peräänkuulutettiin sitä, mitä minäkin haluaisin. Mä siirtyisin mielelläni e-laskuun, jos mä saisin siitä muistuksen sähköpostiin. Se, että mulle tulee se lasku sinne pankkiin, niin se ei työnnytä mitään. Mä sillä päivittäin käyn. Niin, no siitä mä annoin pankille palautettakin, Nordealle palautettakin aikoina, että miksei voi tulla jotakin tekstiviestiä. Tai no tekstiviesti olisi vielä hienompaa, mutta kun tuntuu niin oudolta, että tämmöinen tekstiviesti on niin unohdettu myös postin puolella, miksei se pakenttimuistus voi tulla tekstiviestillä, miksei ole semmoista palvelua, miksi? Sainhan mä Nordeasta aikoina maksullisen tekstiviesti, että nyt on rahaa näin paljon ja nyt on näin vähän. No sitä mä en halua nähdä. Se on kiva. Niin kuin, että... Kertotaan hän sähköpostilla S-pankista ilmatteeksi. Niin, kannattaa tosiaan maksaa siitä tiedosta, että kuinka paljon minä omistan omalla tililläni rahaa. Sehän on hyvä sanoa, että sulla oli äsken tämän verran, mutta nyt kun me lähetettiin tekstiviestin, niin sulla ei ole enää sitäkään. Ei, mutta... Mutta se menikin niin, että jos se ylitti tietyn summan, niin sitten se vasta tuli sitten, jos se alittu tietyn summan, niin tiesi, että varo nyt, että sulla on kohta tili tyhjä. Niin... Jos se ylittää tietyn summan. No se olisi tietysti mukava. Mä voisin laittaa sillä, että kun tulee 1 000 000 euroa että siinä, niin se laittaa, myös... ylittyy, on sama tai ylittyy, on sama tai alittuu. Okei. Ja tästä pitää maksaa. No. Toi e-laskuhomma, niin yksi syy, minkä takia mä lähdin Sonerasta kävelemään, oli se, että koska... Se e-laskuhomma niin meni ihan hanurille. No siis se ensinnäkin ensimmäinen versio e-laskusta on se, että sulle lähetään sähköpostiin PDF. Joo. Kuka kattelee Soneran sähköpostia? Ei kukaan. Kuka sitten olettaa, että se on PDF:nä, jos puhutaan e-laskusta? En ainakaan minä. No sit kun se saatiin niin kuin mukaan e-laskuksi, niin ja mä laitoin pankissakin vielä näppäilin niitä asetuksia sieltä pankin puolella ja näin, niin ei vieläkään toiminut. Ja sit oikeasti sit tuli mulle niin paljon aikaa ja kuluja ja kaikkea, että no. Maksujen laskeminen on tehty liian vaikeaksi, mä en voi käsittää, että no yleensä kaikkea se tehdään niin pirun vaikeaksi. Just nimenomaan. Sitten ihmiset tekee laittomuuksia. Tehkää niistä asioista helppoja. Jos se lasku pitää maksaa, niin ottakaa se rahansa tililtä järjestössä. Miksi mun pitää aina tehdä siellä jotain? No, mennään eteenpäin. Valitse mainostaja ja laittaa ilmaiseksi musiikin. No niin, jotain ilmaiseksi. Ehkä. Uusi yrittäjä on yhdysvaltainen Free All Music. Yhtiö on kerännyt riskirahoitusta noin 1 000 000 dollaria. Lisäksi yhtiön perustajat ovat sijoittaneet hankkeeseen noin 1,5 000 000 dollaria. Yhtiö kertoo uutispalvelu Siinetille palvelun toiminnasta. Idea on se, että musiikin lataja valitsee haluamansa kappaleen ja sen jälkeen sponsorin eli mainostajan. Ennen latausta käyttäjän on katsottava videomainos, jonka kesto on noin 15 sekuntia. Kun mainos on katseltu, hyvälaatuinen MP3-tiedoston lataus alkaa. MP3-musiikki on suojamatonta, joten sen saa pitää itsellään rajattomattoman ajan. Sivusto ottaa tässä vaiheessa vastaan vain pre-rekisteröintejä ja sivusto ei myöskään kerro ainakaan tässä vaiheessa, että palvelu rajoittuisi vain Yhdysvaltoihin. Paitsi etusivulla heti ensimmäisenä. Kirjoitetaan toi teksti aikaisemmin, kun mä luen tuossa järjestyksessä, niin mä en nolaa itseäni. No niin. Mutta joo. No joo, mutta kuitenkin. Näitä se on ihan mielenkiintoista, siis ymmärsinkö oikein, että sä siis ennen kuin sä lataat sen biisin, niin sä valitset, että kenen mainoksen sä haluat nähdä. Kyllä. Se on mielenkiintoinen idea, ja sitä toivoisin näkevänsä enemmänkin mainossysteemeissä, että voisi niin kuin paremmin hallita sen, että minkä mainoksen tai kenen mainoksen sä näet. Ei vaan se, että sulle tulee jotain mainostuupaa, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mikä sua kiinnostaa. Tuo on totta. Mieluummin mä katsoisin jonkun automainoksen kuin jonkun vaippamainoksen. Niin, tai pallokala mainos. Ei. Niin. Mm-hmm. Nyt pahemmin mainostaa, mutta kuitenkin. Nyt uusi pallokala. Vain 15,90. Joo. Niin, no, olisiko tämmöistä ideaa, jos nyt asuisitte Amerikoissa ja tämmöinen olisi tulossa. Niin. Yksi biisi, katsot 15 sekuntia ja sitten mun mielestä oli vielä laitettu niin, että sä saisit loppujen lopuksi viikon aikana vain X määrä biisiä ottaa sieltä. Toisin sanoen, kun se tulee ja sä löydät hyvän proxy-serverin, niin käytätkö? Niin. Tätä? Mä pistin kyllä pre-rekisteröinnin sinne vaikka... Niin minäkin, koska mä en huomannut tuota tekstiä. Ei se mitään. Mutta joo, mielenkiintoista. En mä usko, että se tulee onnistumaan, mutta sinänsä mielenkiintoinen. On siinäkin paljon pistä rahaa sisään. Mä just meinasin, että eikö näitä ole aikaisemmin yritetty, että just meinasin sanoa sen. Niin ja kyllähän siis rahaa aina on. Siitä nyt aika harvalla niin kuin sellaisella, jotka oikeasti niin kuin ottaa asiakseen näitä hommia tehdä, niin rahan löytyminen ei ole kauhean ongelmallista. Mutta... Miksi ne vaan ostaa $1,000,000 biisejä, kasan biisejä, laittaa ne jakoon ja nopeammat syö ne biisit sieltä pois? No se kieltä. Se olisi lyhyt ja yksinkertainen pala. Se ei vaan ole kauhean kestävä. No onko tämä? En tiedä. Mennään eteen. Tämä yrittää olla. No joo, siinä on hyvä idea. Sitten meillä on Spotify, josta sä voit myös kuunnella niitä. No joo, Twitter julkisti käyttäjien luomat käyttäjälistat. Itse en käytä Twitteriä, jotenkin mitä tämä tarkoittaa. Eli siellä kun varsinkin uudelle käyttäjälle voi helposti muodostua ongelmaksi se, että no... Ketä mä oikein seuraan, miten tällä niin kuin pääsee alkuun, miten mä löydän mielenkiintoisia ihmisiä, kenen kanssa puhua tai ketä seurata. Niin Twitterhän tarjoaa heti etusivullaan sellaisia suggested usereita, joita taitaa olla 9 kappaletta, ja se on sitten hyvin mustasukkaista se, että kuka siihen 9 henkilön joukkoon pääsee, koska se tarkoittaa, että jos sä oot siinä 9 hengen joukossa, niin sä saat ihan mielettömän määrän seuraajia saman tien. Mutta tässä on siis idea, että ihmiset voi luoda listoja, esimerkiksi hauskat ihmiset, ja sitä laittaa listan, että no tässä on mun mielestä kaikki hauskat ihmiset Twitterissä, tai sellaiset hauskat ihmiset Twitterissä, joita mä seuraan. Ja sitten jos joku etsii, että no missä täällä nyt on niitä hauskoja ihmisiä, niin, tai sama juttu, että jos sinne voi kerätä journalisteja, tai sinne voi kerätä jotain tietyn kaveriporukan, jengiä tai muuta, niin sä voit tavallaan yhtä nappia painamalla, sä saat ne kaikki seurantaan. Sun no joo, no tossa on tietysti joo, joku bändi tai joku muu vasta. Nimenomaan se kaikkia. On, joo. Tai amerikkalaiset sekopäiset tällaiset no, kaapelikanavien oikeisto sekopäät. Niin. Saatko sä itse tietää, mihin ryhmiin sä kuulut? Et jos sinne joku idiootit. Se on hyvä kysymys. Mä epäilen, että ei. Johtuen varmaan justiinsa siitä, että se aiheuttaisi saman tien valtavan määrän niin mustasukkaa. Niin, se menisi taas siihen samaan. Niin tämä on taas tekninen kysymys väliin. Kuulostaako mun ääni siltä, että mun äänenvoimakkuus heittelee koko ajan ihan valtavasti? Ei, nyt sä oot pysynyt pitkään aika hyvänä. Okei. Okay. Älä liikaa. Mä painan tätä aina välillä, tätä volumenappia, niin tämä viskoo koko ajan edes takaisin, mutta sen takia mä mietin, että jos tämä kuulostaa tosi koomiselta, niin mä yritän kehittää jotain muuta. Sä kuulostat aina koomiselta, se ei muuta mitään. Joo. No se on kyllä totta. Sen takia minä olenkin kaikissa ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- No niin, no mutta mikä siinä? Henkilöt, jotka ei osaa säätää OS10 äänijätetyksiä. Toi ihan nokkela idea siis, jos miettii yleensäkin tämmöisiä niin kuin kaikut ja muut vastaavat, missä tämä lähtö on vähän vaikeaa, että mitkä olisi sellaisia. Ja kaikussakin toi ongelma on vähän minimoitu ihan sillä, että siellä on niin vähän jengiä. No joo, no siis totta kai se on, Se on tietysti faktaa, mutta että tuosta voisi ottaa kyllä mallia aina, jos tehdään tämmöisiä, niin joku semmoinen starter pack, mistä sä voit. Ne voi tehdä aina maksulliseksi, ei hätää. No. Mutta se on siis itsekin mielenkiinnolla tuun seuraamaan, että mitä noita on, koska mä seuraan aika monia ihmisiä. Tavallaan mä seuraan vähän liiankin monia ihmisiä, että tota noin, saattaa olla, että mä karsin, mutta saattaa olla semmoisia ihmisiä, joita mä haluaisin seurata, mutta en vaan tiedä, että ne on siellä. Niin. Aivan. Toi on kyllä, aika mun mielestä hyvinkin tarpeellinen kehitys. Ja sinänsä toi on vähän semmoinen idea, että no, kuinka näitä ei ollut niin kuin alusta asti, koska tämähän on ihan päivän selvää, että tämmöinen pitää olla. Mutta eikö se ole kanavat sitä varten, että sä menet semmoisille kanaville heilumaan, mitkä sua kiinnostaa, että jos on vaikka just jotain... Twitterissä ei ole kanavia. Ai niin, sori. Kaijussa on kanavia. Joo, Ninnuhan tuolla huutelee, että Kaikussa on ryhmät. Ei, Kaikussa on kanavat. Mutta sitten taas ei ne määrätyt henkilöt ole siellä. Ja edelleen sun täytyy sitten klikata joka ikinen sieltä kanavalta kaveriksi, jos sä haluat seurata niitä muutenkin kuin vaan, että ne heittää läppää sille kyseiselle kanavalle taas. Niin, ja vaikka mäkin pidän Kaikusta huomattavasti enemmän kuin Twitterissä, niin reaalitilanne kuitenkin on, että Kaikussa on 30 käyttäjää ja Twitterissä on 30 miljoonaa. Se on totta. Someday. Ei, mutta siis paljon, ei mun oikeasti, paljon siis, onko toi ihan oikein vai hetikö se pipostaa, että paljon Kaijussa on porukkaa? On siellä enemmän. On siellä enemmän, mutta siis... No mä vähän ajattelin, että taas on pipusta heitä. Ei paljon enempää. Ei, jossain välissä ne huikas, mä en muista yhtään, mikä se raja oli, minkä ne pyyhki yli, mutta se mikään päätä hivelevä. Mitä sillä on väliä, kun siellä on kaikki hyvät tyypit, ei sinne enempää tarvita kuin vaan ne hyvät tyypit. Kaikki hyvät tyypit on Kaikussa, oletko sinä? Ninnuhan on siellä, niin on siellä, totta. Twitterissä tuntuu, että siellä tulee koko ajan seuraajia, jotka, jos on naisen kuva, että siellä on ensimmäinen, mitä katsoo tietoja, niin siellä on että kotisivun osoite siellä, niin että tulee ne mainostaa itseänsä, niin niitä tulee hirveästi välillä Twitterissä. Joo, siellä on spämmereitä paljon, mulla on siis Twitterissä periaatteessa, mulla meni justiin se 100 seuraajan raja rikki, mutta ainakin 50 niistä on spämmitilejä. Kurkkasin tuolla Irkkiä, että tuliko sieltä joku luku, mutta eipä tullut. Joo. Ennään eteenpäin. LG-etsintä kuulutti 5 chocolate-puhelinta. Luvassa on 10 000 $ palkkio. Kyllä. LG on julkaissut sivullaan erikoisen ilmoituksessa, kertoo etsimänsä maailmanlaajuisesti 5 chocolate-sarjan puhelinta runsaan palkkiovoimin. Ilmoituksessa on kerrottu haettujen puhelimen sarjan numerot ja pyydetty yhteydenottoja sähköpostitse kuun loppuun mennessä. LG kertoo ostavansa jokaisen etsintäkuulutetun laitteen 10 000 $ hintaan. Tarkempaan syyntä tähän etsintäkuulutukseen ei ole kerrottu, mutta joko kyseessä on vain julkisuustempaus tai sitten yrityksellä on päässyt väärille teille salaista tekniikkaa sieltävää puhelinyksilöitä. Mulle kelpaisi kyllä tommoit rahat. Onko se oikeasti suklaata se puhelin? Ei toi ole paljon mitään, kun toi on niinku dollareita, sit kun ajattelet, mitä se on euroissa, niin eipä se ole paljon mitään. Niin, että turhaa se laittaa lähettää, se on kyllä totta. Sanot, mulla on, mutta mä pidän tämän itse. Se on tosiaan mielenkiintoista, kun tuosta ei tiedetä yhtään, että mistä on kyse, että onko siellä livahtanut jotain developer-versioita sitten aikaisemmin liikkeelle. Luultavasti se on vain joku mainos. Se on 6.8 000 euroissa. Kyllä mulle semmoinenkin kelpaa. No kyllä, sen otan. Riippuu paljon, toi kännykkä maksaa kaupassa tietysti. Mutta. Minä poltan niin paljon rahaa päivittäin roviolla. No, mielenkiintoinen. Kyllä se varmaan ihmiset ainakin kiinnostuu. Toivottavasti työkkäri ei saa tietää. ne kuuntelee puhujan kulmaa. Kaikki kuuntelee puhujan. Kaikki kuuntelee, kyllä. Ja kaikki tällä hetkellä Chocolate-sarjan puhelimen. Mä en tiennyt, että tämmöinen sarja on olemassa jälkeen. En tietysti tiedä, että älä tekee puhelimia, mutta sillä on väliä. Se on Jenkeissä suositu semmoinen tyhmä puhelin. Sen takia mä en tiennyt siitä. Siis tarkoitatko se, että se on hyvin karsittu versio vai? Siis semmoinen, joka ei ole smartphone. Ne sanoo, että jos ei ole smartphone, niin on dumbphone. Dumbphone, totta. No 10 000 semmoisesta, mikä ettei. Esimerkiksi mä en ole ihan varma, teillä on, Janilla ja Jeminalla, teillä on se joku. Mikäs valmistajan teillä oli? Samsung. Joo. Mä en ole ihan varma, onko se äly vai tyhmä puhelin. No, en mä nyt. Kai se nyt on suhteellisen älykäs, kun siihen saa ladattua Google Mapin ja ton, mikä tää nyt oli, Opera Minin ja... Sillä ei taida olla mitään niinku virallista rajaa, että mikä on älypuhelin ja mikä on tyhmä puhelin. Mutta kai se taitaa niinku käytännössä olla se, että jos sä saat ladattua siihen softaa, jos sillä pääsee niinku surffailemaan ihan normaalissa netissä, aivan, niin sitten se on aika älykäs puhelin. Niin, tai itse asiassa tarkoittaa sitä, että sun täytyy olla älykäs, että sulla on se puhelin. Sitten mulla ei ole älypuhelin. Tai ehkä semmoinen, että sä saat ihan oikeasti käyttää sitä kännykkää. Niin. No, älykäyttäjät ja tyhmät käyttäjät, ne on kyllä mun mielestä ihan erikseen. No menee, tiedä. Jäädään etsimään siis näitä. Jos sinä löydät tämmöisen, niin lähetä puhelin meille. Me ostamme sen 5 €. L muuten Irkissä valittaa, että sitä ei seuraa kaikussa kukaan, niin menkää nyt joku seuraamaan Janne L. Selvä. Oletko Janne L nimellä siellä? Jos olet, niin miksi mä en seuraa sun? En tiedä. Jos en näin tee, seuraa sinua kohta ja kuluttua näiden mainosten jälkeen. Apple osti kesällä karttasovellusyhtiön. Apple ja Googlen välinen kiristynyt ilmapiiri voi olla myös syynä siihen, että Apple meni ja osti kesällä PlaceBase-nimisen karttasovellusyhtiön. Apple on pysynyt syntyneestä kaupasta täysin hiljaa. Syntynyt kauppa viittaisi siihen, että Apple pyrkii korvaamaan nykyisen iPhone- ja iPod Touch-laitteessa olevan Google Mapsin pohjautuvan karttasovelluksen täysin omalla versiollaan. Tiedätkö, miksi sitä ei ole puhuttu mitään? No en, kun en ole puhuttu. Ei ostanut sitä firmaa. Tää? ne siis palkkasivat vain tämän firman ainoan työntekijän perustajan. Se ei ole ihan sama asia, koska silloin tämä tyyppi on Applella töissä, ne ei omista sen firman tuotetta. Mutta toisaalta siis, jos se on, ja siis se on vähän sama kuin Apple palkkasi sen niiden vanhan Newton-kehittäjän, niin kaikki sanoo, että hei, ne tekee sen tabletin. Niin oikeasti, mitä? Halo? Sattuko se kuulumassa Janille? Mä ajattelin, että mä en kuulu jostain syystä enää. Kyllä. Jos mä kuulun, niin mä jatkan puhumista. Kyllä. No, kuulut taas joo. Missä mä olin? Siis siinä on se, että Apple on iso yritys, ne tarvii työntekijöitä, niin kyllä ne palkkaa työntekijöitä vaihtelevista syistä, ei se aina tarkoita jotain. Mutta toisaalta mun mielestä se olisi hyvin Applelle tyypillistä, että ne haluaisi korvata jonkun kolmannen osapuolen komponentin omalla komponentillaan, koska se on Applen tapa tehdä asioita, että ne hallitsee kaiken, mikä siinä on. Ja siinähän on ollut näitä ihan konkreettisia ongelmia, että esimerkiksi näitä reaaliaika-reittiohjeita ei ole saanut laittaa sen takia, koska se Googlen karttalisenssi ei salli sitä. Aivan. Ja sen takia, että jos ostat siihen jonkun TomTom-lisäsoftan, niin se on ihan helkka riiso, koska siellä on omat kartat. Niin tavallaan se olisi ihan loogista Applelta haluta korvata se omalla ratkaisullaan. Kyllä, ja vihdoinkin semmoinen, joka oikeasti ottaa ne kartat siihen laitteeseen sisään, että sun tarvii joka kerran ladata niitä netistä. Koska se on sen siis huonoa puolella. Tompan kartathan riippuu vähän versiosta, mutta kyllähän nyt on ne 2 GB. Sittenhän on näitä kevyemmät menee. En mä nyt muista, minkä kokoiseen niin kuin skandinaavit menee, mutta Eurooppa, koko Eurooppa, niin 2 GB. Tai giga, mutta se on jos sä laitat sen 2 GB iPhoneiin, jossa on ehkä se 16 GB ylipäätään muistia, ja sulla on siellä podcasteja, siellä on musaa, ja sulla on siellä puhujainkulmia, niin koska ethän sä koskaan poista yhtään puhujainkulmaa, koska niitä kuunnellaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin 2 GB niin kuin yhtäkkiä heitettynä siihen, niin se on aika julmetun paljon. Ja mä en tiedä, onko kukaan kokeillut sitä, mikä se on se iPhonein TomTom softa, lataako se niitä netistä vai mun käsittääkseni ne tulee ne, ainakin Jenkeissä se kartta tulee niin kuin mukana. Kun mä uskoisin, että näissä kaikissa on sillä tavalla, että se tulee siihen mukana. Ninnu hehkuttaa OpenStreetMapia. Ei ne ole sen pienempiä, vaikka olisikin kannatettavampia. Kyllä. Olenko ne sitten Nokialla vieneen kartat? Mulla on ainakin puhelime suoraan. Mutta ne saisi myös netin kautta. Joo, Nokia Mapsinhän ladataan nimenomaan kaupunkikohtaisesti. Kaupunkikohtaisesti? Saako mukaan niin? Tai ainakin maakohtaisesti. Maakohtaisesti, kyllä. Joo. En tiedä paljon ne vie, mutta siis joo. Semmoinen se kuitenkin pitäisi olla, koska mikään ei kysy niin paljon kuin, että sä menet kännykän kanssa ulkomaille ja sä et voi käyttää niitä karttoja siellä. Niin idiotismia, mutta ehkä tämä korjautuu jossain välissä eteenpäin. EU-direktiivi uhkaa lopettaa tekstiviestiliput. No niin, otetaan nekin pois. Mitä niillä tekee? Suomen, taas melkein voi mennä paska juttu, paska juttu. Menkää nyt tähän. Suomen lakimuutoksen mukaan operaattoreiden olisi muun muassa toimitettava jokaisesta maksatapahtumasta erillinen kuitti. Ja vaikka asiakas olisi sopinut saavansa kännykkälaskun kerran 2 kuukaudessa, maksuerittely pitäisi lähettää 1 kuukaudessa. Lisäksi tiedot maksutapahtumista pitäisi säilyttää vuosia. Jos liikevaihtoa kertyisi yli 3 miljoonaa euroa, sitä varten pitäisi olla erikseen pankki. Joo, siis te, ja tämän takia nyt operaattorit siis uhkaa, että ei me jakseta mitään kännykkälippusysteemejä sitten enää ylläpitää, joskin kylläkin. Tämän työryhmän henkilöt, jotka tätä direktiiviä Suomen päässä hoitaa, niin sanoo, että no, lopettakaa ruikuttaminen, että ei tässä oikeasti kyse ole semmoisesta, että henkilökohtaisesti mä luulen, että kännykkälippuja saa myöhemminkin, kunhan joku selittää noille operaattoreille, että mistä oikeasti on kysymys. Ja sitten vaikka niistä tulisikin vähän lisäkuluja, niin kyllä mä luulen, että se on sen verran kannattavaa toimintaa, että kyllä ne sitä jatkossakin tekee. Mutta sinänsä tämä oli mun mielestä vähän erikoinen, että tässä ei oikein selviä, että mikä tämän niin kuin direktiivin perimmäinen tarkoitus on, muuta kuin hankaloittaa asioita. Mä tiedän, että monet on sitä mieltä, että ei EUn tehtävä on muuta kuin hankaloittaa asioita, mutta kyllä niillä yleensä on joku peruste sille asioiden hankaloittamiselle, ja vaikka sen perusteen kanssa ei olisi samaa mieltä, niin kyllä se peruste yleensä on olemassa, niin olisi mielenkiintoista tietää, että mihin tämä oikein perustuu, tämä direktiivi. Mun mielestä suurin syy tässä on ollut nimenomaan se, että sitä voidaan käyttää jollain tavalla väärin myös, ja ihmiset ei tajua sitä, että ne tuhlaavat oikeasti rahaa, kun ne tilaavat tekstiviestille ja ostavat niillä tuotteita jotain muitakin, limonaadia tai mitä tahansa on tullut. Mä veikkaan, että on siitä lähtenyt liikenteeseen. Sen takia sitä pitäisi tulla joka kerta kuitti, kun sä oot ostanut jotain, niin kuin yleensä ostoista tapahtuu. Niin, ja se on myöskin tässä valitellaan sitä, että se monimutkaisi myöskin tätä tiettyä palvelun estoasetuksia kännykästä, että mitä nyt sitten saa kännykällä. Mullahan on siis kaikki mahdolliset palvelunumerot ja muut suljettu mun liittymästä ihan sen takia, että vaikka minä itse luotankin hyvin, hyvin vahvasti omaan harkintaani olla soittelematta pornolinjoille, niin siinä on, että jos tulee jotain epäselvyyttä ja jostain syystä laskussa rupeakin näkymään jotain, niin mulla on heti osoittaa, että ei nämä voi olla, koska nämä on suljettu. Joten se on heti osoitettavissa, että se on se vika niiden päässä. Ja mä en tiedä, pystyisinkö mä ostaa tekstiviestilippuja. Ja jälleen kerran mä en tiedä, että mikä se on se lisävaiva siinä, että jos se on edelleen osa jotain estopakettia, niin miksi siitä täytyisi tehdä erillinen estopaketti tämän uuden systeemin kanssa. Et musta tuntuu, että tämä on vaan niinku taas niinku yksityinen sektorihan ei rakasta mitään niin muuta kuin valittaa siitä, että jos niiden täytyy tehdä jotain. Se on totta. Mitä niiden aikaisemmin ei olisi pitänyt tehdä, vaikka se olisi kuinka järkevää, että se uusi asia pitää tehdä. Niin mä luulen, että ne ruikuttaa nyt hetken, ja sitten noin 2 kuukauden päästä kukaan ei muista koko asiaa, ja se tekstiviestiliput toimii ihan siinä, missä ennenkin. Aivan. Janillahan oli jonkinnäköinen kainalojuttu sähköautoista. Anna tulla vaan ihan hänen kanssaan. Joo, sori, mun piti antaa toi läppäri Jeminalle. Niin siis, nyt mä itsekin hukkasin tämän laadukasta. Niin eli tosiaan viime kuussa 25. päivä tuo sähköautot.fi, oikein siellä lukee etusivulla uutisia, niin että Helsingin Energia avaa marraskuussa kännykällä ohjattavan sähköautojen latauspisteen Helsingin ydinkeskustaan. Eli se on se, että toi olisi yksi trendi, millä näitä sähköautoja sitten voisi ladata, on se, että sä maksat kännykällä ne. Ja koskeeko tämä sitten niin kuin kaikkea kännykällä maksamista sitten? Kyllä, jos operaattorit siellä. Niin koskee, joo. Joo. Eikö jossain ollut jotain parkkilippujakin ja limuautomaatista saa limua kännykällä, että soitetaan johonkin tai lähetetään tekstiviestiä? Niin tämä vaikuttaa aika moneen asiaan sitten kuitenkin. Joo, sinänsä mä kyllä. Itsekin mä löysin kyllä jarruja vähän siihen, että siis, no mä en tiedä kuinka paljon kuinka paljon esimerkiksi se, että sä lataat auton akut, niin kuinka paljon se konkreettisesti tulee maksaa. Ei niin paljon kuin jos sen täyttäisi bensalla, mutta kuitenkin mä ymmärrän kännykkämaksujärjestelmät silloin, kun on kyse kuitenkin niin kuin muutamista euroista. Mutta musta sekin on kyllä, se on niin kuin yleishallinnollisesti se on hieman kyseenalaista, jos niin kuin kännykällä halutaan ruveta pelottamaan jotain suurempia summia, ja se vaatiikin nimenomaan tällaisia. Saattaa olla, että se on tämän niin kuin koko direktiivin pohjana se, että ei haluta, että sitten käy niin, että esimerkiksi penskat ja jopa aikuiset, joilla eiköhän tässäkin ohjelmassa ole usein tullut ilmi, että eipä sitä iän lisääntyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että on mitään tajua yhtään mistään, niin se on kuitenkin, se on petollisen helppoa esimerkiksi sitten ostaa 200 euron edestä menovettä tai menosähköä tai mitä tahansa, ja sitten ihmetellään, kun tulee puhelinlaskuja tai jaa. Koska Joo. Se on kuitenkin, se on hirveän, se mikä siinä on ero, niin sehän on se, että jos maksat käteisellä, niin se on hyvin selkeää, kun sä ladot seteleitä tiskiin, että kuinka paljon sinne meni. Jos sä maksat kortilla, niin sä saat monta kertaa sen tiedon, että kuinka paljon sulta velotetaan sitä. Mutta tekstiviestin kanssa se ei ole ollenkaan niin tavallaan tarkkaa, koska, ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, että sieltä ei tule mitään vahvistusviestejä, että nyt velotetaan tämän ja tämän verran, oletko ihan varma. Ja siihen pitäisi jotain kuitata selkarin rasittavaa. Ei tällaisissa perinteisissä ainakaan. Jos niin. Limupullon tilat, niin se on tekstiviestiäksi. Ja saattaa olla, että no, kun sitä infrastruktuuria ei ole olemassa, niin mä ymmärrän kyllä hyvin, että esimerkiksi operaattorit ei ole kauhean innokkaita lisäämään niin, verkon kuormaa semmoisella liikenteellä. Niin se on justiinsa, mitä isompiin tavallaan kännykkävelotuksiin mennään, niin niiden kanssa täytyy olla tarkempana, koska, ja mä tiedän, että jotkut on sellaisia, että holhousyhteiskunta vaali liikaa, mutta niin kuin minä aina sanon, minä kannatan holhousyhteiskuntaa niin kauan, kun ihmiset on niin tyhmiä, että niitä pitää holhota. Sekin on totta. Ja täytyy tosiaan muistaa, että tässä on nyt operaattorit, jotka vaan nigottelee tällä hetkellä vastaan. Tiedän, että on olemassa kolmansia osapuolia, jotka tekevät kyseisiä palveluita, jotka voivat jatkossakin tarjota näitä palveluita, kun periaatteessa ainoa, mitä operaattori tarjoaa, on tuon numero. Sehän voi olla, että siinä vaiheessa mennään sitten jossain vaiheessa varsinkin sit siihenkin suuntaan, ja se saattaisi olla ihan positiivinen kehityssuunta, että jos ne ei halua tehdä niin se on ihan ok, koska joku kolmas osapuoli voi tehdä ton työn, koska se on se, mitä ne tekee. Ja se niillä on. Saattaa olla, että joku erillisen pankin tai erillisen pankkitilin perustaminen ei ole niin kuin mikään juttu, koska se on niiden business. Kyllä. Täytyy pyytää kaverilta, joka on kyseisessä firmassa töissä, niin antamaan tähän virallisen lausunnon, niin tiedetään, miten se oikeasti mennään. Mennään lyhyisiin, koska aika kirje eteenpäin. Yksinoikeus iPhoneihin murtuu Englannissa. Orange sekä Vodafone ilmoittavat tehneensä sopimuksen Applen iPhonein myynnistä. Aikaisemmin oikeus on ollut vain U2-operaattorilla. Ja tämähän on laajentunut nyt Suomeenkin, kun Sonera sanoi, että ei meillä koskaan mitään yksinoikeutta ollutkaan. Kukaan nyt semmoista on mennyt sanomaan? Ei ainakaan me. Se on mielenkiintoista, että mä en tiedä sitten, onko peräti muillakin operaattoreilla ollut semmoinen käsitys, että ne on niillä on yksinoikeus, niin ei me lähdetä edes selvittämään tätä asiaa. Että se on itse asiassa kummaa, että jos niillä ei ole sitä yksinoikeutta, niin miksi muilla operaattoreilla ei sitä ollut? Tai miksi sitä ei saa lukitsemattomana kaupasta? No niin. Mikä on kysymys, koska jos Teliasoneralla ei ole yksinoikeutta, niin mikään hän ei estä. Et minkä takia niitä ei tuoda Suomeen sitten. Saattaa olla, että nyt tietysti... Aika on ollut puhetta, niin. Että joku operaattori toisi niitä Suomeen aikoinaan. Nyt varmaan, kun tämä on näin julkisesti sanottu, niin eiköhän padot aukea, mutta Britit on ilmeisesti ensimmäiset, jotka pääsee valitsemaan useammasta iPhone-operaattorista. Joo. Suomessahan DNA ilmoitti, että ei kiinnosta. Elisa on taas kiinnostunut tästä jotenkaan. Ehkä Elisa Saunalahti-akselilla voisi varmasti iPhonea tulla myyntiinkin. Ja mielenkiintoista, Saunalahdella on yleensä ollut tyylinä myydä nämä puhelimet nimenomaan siis kytkyttömänä. Siis ei ole siis operaattorin lukkoa tai SIM-lukkoa millään tavalla. No. Eikö tuo SIM-lukko aika hanurista? Eikö tuolla Erkalla tosiaan Erkalla ollut tosiaan, että se ei saanut niin kuin millään kirveellä sitä toimimaan sitä iPhoneansa. Vai muistako mä ihan väärin? Mun mielestä mä olin lukevina ymmärtävinä nyt jostain kaiusta tai jostain, että siinä on ollut ongelmia. Eikös Soneran paketin siihen ottanut? Osin kummeesti. Joo, mutta siinä oli jotain, että siinä tuli SIM-kortti ja sitten myöhemmin kännykkä tuli se iPhone ja sitten tämä uusi SIM-kortti ja siltikään niin, en mä niin, jotenkin siinä oli siinä rekisteröinti koska tai avaus tai miksikä sanotaan, niin siinä on jotain häikkää ollut. Okei, koska iPhoneissahan ei ole SIM-lukkoa, siinä on vaan operaattorilukko. Tosiaan ne voit käyttää mitä tahansa Soneran liittymää siinä. Mutta joo. Paitsi kun ajat siinä sopivaa softaa, niin sitten. Niin, no siis kaikki aina mahdollista tietysti. Ja katsotaan, miten jatkossa käy. Internet ohitti television suurimpana mainosrahan keräjänä Briteissä. No Briteissä tapahtuu. Go internet. Joo, se on ensimmäinen jälleen kerran paikka, missä näin on tapahtunut. Ja niin kuin amerikkalaiset tietysti oli heti asiaa osoittamassa, niin sehän johtuu tietysti siitä, että niillä on 10 BBC-kanavaa, joilla ei pyöri ollenkaan mainoksia. Aivan niin. Mutta silti ennen tätä televisio on ollut niilläkin se suurin mainospaikka. Ja se on ihan mun mielestä looginen suunta. Sehän mikä siinä on kiinnostavaa, niin on se, että tavallaan internet-mainosrahan seuraaminenhan on hirveän vaikeaa, koska internet on globaali, niin ne mainokset tulee globaalisti ja myöskin ne mainokset kulutetaan globaalisti. Niin siinä mielessä tätä on hyvin seurata, että no mikä osuus tästä oli oikeasti brittiläistä ja mikä oli ulkomaista ja niin edespäin ja niin poispäin. Ja varmasti kaikki mainostelevision pitäjät siellä on heti ollut sanomassa, että no ei se nyt oikeasti näin ole. Se oli vain hetki. Yksi päivä, yksi tunti. We're back. No joo, mutta se voi pitää paikkansa. Täytyy muistaa, että kuitenkin televisiossa myös mainonta näin aikoina on vähentynyt ja myös halventunut hirveästi, koska tiukat ajat myös siellä puolella. Internetissä kyllä, taas on niin paljon massaa tosiaan, että internetissä on massaa ja justi se, että internet on globaali. Aivan. Niin se on paljon tehokkaampaa se mainonta, tai ainakin sen pystyy niin kuin levittämään isommalle katsojakunnalle, että tavallaan se on samaan aikaan se on halvempaa, mutta se on myöskin kalliimpaa riippuen vähän siitä, että miten se televisiohan on kauhean siitä helpompi, että se on kauhean ennustettava, että voit katsoa, että kuinka paljon ohjelmaa X eilen katsoi joku televisiosta, kuinka paljon ohjelmaa X katsoo tänään televisiossa, mutta mistä internetissä se ei mukaan niin oikein katsoa. Repäsee television kohdalla, mutta oikeasti, eikö ne tee jotain pistohaastatteluja? Eikö se ole jokaisessa maassa ole määrätty määrä ihmisiä, niin kuin Suomen maassakin, jotka omistavat tämmöisen boksin omassa taloudessaan ja merkkaa, tai siis se boksi automaattisesti tietää, mitä kanavaa sä katsot, ja siis tämä perustuu siis tietysti vaan näiden boksien havainnollisille. Tietysti, jos ne nyt kaikki katsoo juuri tuota ohjelmaa, mutta kaikki muu Suomen kanssa, no se on tämmöistä tilastollista juttua. Se on tilastollista, ja niitä on kuitenkin kai Suomen kokoisessakin maassa, niitä on niinku niin ainakin 10 000, että kyllä se on myös merkataan, että kuinka monta ihmistä katsoo sitä ohjelmaa samaan aikaan, jolloin sitten tiedetään, että siellä yhdessä kotitaloudessa katsoi 2 ihmistä esimerkiksi kyseistä ohjelmaa. Joskus jopa puhuttiin siitä, että siihen tulisi anturit ja pieni kamera, joka katsoo, että katsoako ne oikeasti telkkarilla toiseen suuntaan. No. Älä nyt sano, kun Sonilla on semmoinen televisio, missä on jonkinnäköinen kamera, että jos ei siellä huoneessa ole kukaan katsomaan sitä televisiota, niin se menee itsestään kiinni. Se on nokkela. Myös saa marketissa näin tämmöisen television. En tiedä, mihin perustuu, että onko se infrapunakamera vai mikä siinä on, mutta aika erikoinen. Tunnistaako se, jos ihminen nukahtaa television ääreen myös? Sitä me en tiedä sitten. Me tiedä, onko siinä sitten joku. Ehkä siinä on ääniantori, kuuluu kuorsausta, niin sammutetaan televisio. Jos ei kuorsaakaan. Siinä se ongelma tulee. Sulla on semmoinen anturi vielä kädessä. Niin, siihen katsotaan sykeä anturi. Aivan. Ja sitten kun aamulla heräät, niin automaattisesti päälle ja siellä tulee huomenta Suomi-ohjelma. USA hellittää otettaa internetin hallinnasta. Mitä? Miksi? ICANN siirtyy pois jenkkien. ICANN on siis tämä taho, joka hallinnoi kaikkia domain-nimiä. Tämä on ollut jenkkien hallituksen kontrollissa hyvinkin tiukasti. YK:han on yrittänyt, että ei tämä niinku voi olla vain jenkkien hallinnassa, että antakaa tämä YK:lle. Mikä mun mielestä olisi varsin loogista, mutta toisaalta kyllä mä en hyväksy, mutta ymmärrän kyllä jenkienkin suhteen siinä, että no mutta kun tämä on meidän. mutta nyt tosiaan tämä on siirtymässä pois Jenkin hallituksen alta, ja tämä on siirtymässä tällaiselle jonkinlaiselle kansainväliselle koalitiolle, jota sitten vielä valvoo joku riippumaton taho, että mun mielestä tämä on hyvin positiivinen, että taho tai kehitys tämä, että Icahn siirtyy niin kuin tavallaan kansainväliseen hallintaan. Okay. Koska sehän on ollut ihan selkeä ongelma siinä, että eihän yksi maa voi hallita internettiä, koska nyt tietysti me eletään suhteellisen vakaita aikoja siinä mielessä, että ei maailmansotia kauheasti olla käyty, mutta miten jos tulisi suuri sota vaikka Yhdysvaltojen ja Euroopan välille, niin se olisi internet siinä. Aivan. Damn. Ja epäilemättä, jos EUn ja Yhdysvaltojen sota syttyy, niin ehkä se internetin ylläpito ei ole se meidän päällimmäinen ongelma siinä vaiheessa, mutta kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. No on, kyllä se on vaikea tehdä puhujankulmaa silloin, kun internet toimii. Kyllä puhujankulmaa aina pystyy. Luetaan paperisia lehtiä ja soitellaan puhelimelle, jos ne toimii. Yle Kuule soittaa meille välittömästi, kun tulee hätätila, että tätä on pakko pitää yllä ja meidät rahataan sinne limusiineilla joka viikko. Se on totta. Joku kuvittelee, että me tehdään tätä internetyyliä, ei, meillä on oma yksityinen verkko, joka yli tätä tehdään, mutta ei kerrota siitä sen enempää, ettei sinne kimppuun hyökätä. Spotifyn tietokoneen versiokin sai offline-moodin, tietysti se vaatii premium-tilin, mutta nyt siis myös tietokoneella voi merkata soittolistat offline-moodin ja kuunnella niitä ilman internetyhteyttä. Which is nice. Paljon sä voit niin kun, laittaa siihen offline-tilaan biisee? Rajoitetaanko sitä siis kyllä. Toisin sanoen? Oliko se 3333, jos ihan väärin muista? Joo, tuossa se itse asiassa onkin. Siinähän se lukee, niin. Se on ihan mukavasti biisee. Mulla ei taida olla edes noin paljon biisee mun iTunesissa edes. Se on hyvä, etenkin jos on läppäri. Aivan. Ja jos sä oot sen kanssa liikkeellä, niin sitten. Mutta täytyy sanoa, että on toi huomattavasti pienempi kehitys kuin Spotify iPod Touchissa tai iPhoneissa, missä voi. Erityisesti iPod Touchissa, jossa voi laittaa niitä offlineiksi, koska iPod Touch on VLAN paras. Kaikilla mobiililaajakaista ja hyvin se Spotify toimii sen kautta. No niin, mutta jos sä oot liikkeellä, niin sä et välttämättä, vaikka sulla olisi mikään mobiililaajakaista, niin sä et pysty sitä niinku releoimaan. Ja jos tää nyt mahdollista myös sen, että no jos ei kukaan halua olla internetissä siihen aikaan, niin nyt voi kaksi ihmistä kuunnella samaa Spotify-tilin musiikkia. Toinen ei ole internetissä, mutta on offline-tilassa. Aikaisemmin se toinen klientti on aina mennyt kiinni. Se on totta, sekin. Eli voisi olla yksi kone, joka on kiinni niissä stereoissa ja kuunnella sieltä musiikkia, ja sä voit edelleen käyttää sitä Spotifyn muoleen. Mutta mä luulen, että on kyllä niin kuin lisensiointikysymyksissä tämä on vaan laajennut siihen iPhone-lisenssiin, että nyt kun niillä ylipäänsä on lupa aivan niitä offlineiksi jollekin laitteelle siirtää, niin ne on vaan lisännyt sen sitten tähän tietokoneversioonkin, koska miksei. Niin. Se on mahdollista. No hyvä näin. Myös DNA-musiikkikappa luopuu DRM:stä. Jipi, okei. Okay. Oliko DNA-musiikki? mäkin mietin. Se lienee tämän uutisen. Niin, niin se on se kohokohta. Ai niillä on musiikkikauppa. Aika monella on nykyään siis musiikkikauppa. S-Marketillakin on joku oma lataamo. Joo, siitä puhuttiin silloin, kun ne siirtyi DRM-kauppaksi. Nyt tuli DNA perässä. Joo, siis näitähän on näitä myyjiä, hän on kaiken näköisiä. Ja sillä ei ole mitään väliä, että on paljon myyjiä, kun on päästä tällaista haluttu DRMistä eroon. Mutta muistaakseni Lataamokin oli jonkun niin kuin tavallaan jonkun toisen musiikkikaupan semmoinen brändikeskus, että saattaa olla, että esimerkiksi DNAn ja S-Marketin ja Anttilan musiikkikaupat on itse asiassa ihan sama musiikkikauppa. Mä muistelin nopeasti, jostain lukenut, että nimenomaan tämä jollain tavalla liittyy tähän, mitä Netantilalla juuri tapahtui, niin seuraa perässä. Lataamo oli, eikö mikään? Mutta Hesari pisti vai Poimuri, omansa. En minä tiedä, mitä niitä on. Hesarihan pisti omansa tylysti kiinni. Ne pisti kokonaan itse kiinni. Joo. Ja muistaakseni se oli ainakin sama, kun oli Netantila. No Poimuri on S-kanava. Joo. Espanjassa määrättiin... Mutta kuten huomaatte, kuinka olennaisia nämä on. Sepä se, mutta DRM pois. Se on tämän vuoden juttu. Espanjassa määrättiin kasettimaksu palautettavaksi. jos tallenteilla on todistettavasti tallennettu tekijänoikeusvapaata materiaalia. Miten sitä toimii? Tuo on mielenkiintoinen, ja mä en tiedä tosiaan, miten ne sellaisen käytännössä toimimaan, mutta siis periaatteessa oikeusaste siellä sanoo, että kasettimaksu, eli tämä tallennemaksu, mikä meilläkin on, ja mitä halutaan koko ajan laajentaa enemmän ja enemmän eri ja eri laitteille. Eikö ne esimerkiksi tietokoneen kovalevyihin uhannut laittaa se jossain vaiheessa? Joo, ja nyt viimeksi se uhka taisi olla, että kännyköihin, kyllä, koska ihmiset kuuntelee joskus kännyköillä musaa. Niin täällä tuomioistuin sanoi, että se on laiton maksu, ellei sä oikeasti ole kopioinut siihen jotain tekijänoikeusten alasta. Ja miten tämä oikeudenpäätös meni, niin oli se, että jos sä oot ostanut kaupasta tyhjiä levyjä esimerkiksi, ja sä oot laittanut siihen jotain ihan muuta, jotain mitä sä omistat, omia demobiisejä tai mitä tahansa, tekstitiedostoja. Ja sä voit todistaa sen sille kauppialle, että kato nyt, ei täällä ole kuin mun omia juttuja. Niiden on pakko korvata se kasettimaksu takaisin. Hirveä vaiva. Mä voin vaan kuvitella, niin kuin, tuolla niin kuin kauppiaat helisee, että ei me pystytä käsittelemään näitä kaikkia. Siis, no, suurin osa jengistähän ne ei jaksa, vaikka ne tietäisi, että mikä se on se niin kuin yhden CD-aihion hinta, mikä se on nykyään. Mä en edes tiedä, miten ne maksaa nykyisin. Alla eurohan se on. Joo, ja mä ostan niitä tukusta, niin se taitaa olla joku 20 senttiä se yhden aihion. Ja siinä ei ole sitä kasettimaksua, sen takia se onkin niin halpa. Mutta siis kuitenkin, jos se maksaa vaikka 80 senttiäkin, niin siitä se niin kuin 1,5 senttiä on se kasettimaksu, niin se on hirvittävä taakka kauppialle. Ja siinä kohtaa mulla on kyllä kauppiaan kohdalla tuo sympatiapuolella, että saattaa olla, että tämä tarkoittaa Espanjassa kasettimaksun loppua. Niin, no mun mielestä tämä olisi ihan hyvä suuntaus, jos alettaisiin vielä jonkin miettimään, että hetkinen, tuo kasettimaksuhan on, niin se on niin kuin justiinsa meidän, siis justiinsa, että minkä takia me edes maksetaan sitä, kun se lähtee semmoisesta tyhmästä olettamuksesta, että kun ihmiset äänittää radiosta musiikkia omalle kasetilleen, eikä osta sitten sitä kasettia kaupasta, sehän lähtee tämmöisestä vanhankantaisesta ja ajatuksesta. Niin, ja sitten kun se ei ole vielä silloinkaan, se ei ole laillista se kopiointi. Sä maksat tämän maksun sen takia, koska sä kuitenkin teet näin. Okei, mä oon maksanut sen, kai mä sitten saan tehdä ne, et sä saat tehdä niin. Et se on sama, että meitä niin kun heti alussa niin kun laskutettaisiin kengissä lisähintaa, sit kun kävellään aina punaisia päin kuitenkin niillä kengillä. Sitten sä kävelet punaisia päin, mutta sä saat kuitenkin sakot siitä, vaikka sä oot maksanut siitä jo niistä kengistä. Että sä pystyt kävelemään punaisia päin. Täytyy myöntää. Kengät, paskat. Joitakin laillisia tapojahan on siis toi itse asiassa Janin esimerkki. Äänität radiosta kappaleen, se on täysin laillista. Ja kirjaston materiaalien kopiointi yksityisen käyttöön on laillista. Että se on kai se peruste, että jos sä näitä kahta esimerkkiä, tai näitä kahta tapausta käytät, niin sä oot maksanut sen lisenssin ja se on sen takia laillista, mutta suurin osa ei ole laillista. Niin se on vähän siinä, että vaivan. Ninnu hehkuttaa, että kannattaa kuunnella Linukaasti ja se on täysin ilmasta. Tämä ei ole, jos tallennat sen. Te maksatte tästä ihan hirveästi, te ette vaan tiedä sitä, koska se on piilotettu teidän puhelinlasku. Pitää paikkansa. Velho testaa sitten taas gigabitin yhteyksiä, ei siinä mitään. Ainahan sitä voi testata. Joo. Siinähän testaat, kun ei tänne kehä kolmasen ulkopuolelle tullut mitään gigasia yhteyksiä 100 vuoteen. Tämä on taas näitä stadilaisten juttuja. Joo, ja määrätyllä alueella vaan stadia sekin vielä. Mutta ei siinä mitään, gigabitti. Velho oli tehnyt testausta ja heidän mukaansa se, mitä ihmiset arvostaa eniten, on se, että on nopea internetyhteys. Mihin oikeastaan tarvitaan gigabitin yhteyttä? Niin se oli se Linux Destroyen hakemiseen, niin kuin aina. Kyllä. Toisaalta noin sanominen on just se sama kuin Bill Gates sanoi, että mihin kukaan tarvitsee enemmän kuin 256 kiloa muistia. No, mutta sitä oikeasti tarvitsee. mutta jossain vaiheessa tulee tarvitsemaan nopeampaa internettiä. Sehän oli Ruotsissa, mä en muista puhuttiinko me siitä silloin, mutta siihen aina välillä viitataan, että siellähän se justiinsa joku tämmöisen kaapeliyhtiön insinööri kyllästyi siihen, että kyllä me oikeasti voitaisiin näitä rakentaa ja todistaakseen sen niin se laittoi isoäitinsä asuntoon 50 gigan nettiyhteyden. No ei kyllä, siis fakta on, että jos mulle sitä tarjottaisi, mä ottaisin. Ja Ninnu viittaa samaan ja toteaa, että Ruotsi on kehä kolmosen ulkopuolella. Ruotsi on itse asiassa monessa asiassa edellä, että sanotaan, että jos siinä vaiheessa, kun mä kyllästyn Suomen touhuihin, niin joko Ruotsiin muuttaminenkin saattaisi olla Kanadan ohella varsin mielenkiintoinen ajatus. Ruotsi on lähempänä, pääsee halvemmalle. Joo, mutta siellä ei taas Englannilla niin hyvin pärjää. No, Ruotsiin pääsee helposti käsiksi. No, oli mulla ihan hyvä Ruotsin numero, mutta kyllä mä oon parempi enkussa. Kyllä se äkkiä sitä tulee, jos Ruotsissa asuu, niin Ruotsista esiin. Joo, mä tunnen pari ihmistä Ruotsista, jotka ei puhu ruotsia. Niin, kyllä sitä Suomellakin pärjää, kun vaan huutaa tarpeeksi kovaa. Linkki vinkki. Se pätee kaikki kieliin. Tarkista puhelimisen säteilyarvot. Oletteko tarkistaneet? Ja mistä tässä on kyse? Erkka ei ole paikalla. Mä yritin tarkistaa, mutta se sanoo, että ei löydy sellaista puhelinta. No, kun sulla on semmoinen puhelin. Sulla on ihan oikein. Se on ollut mulla jo vuoden ja kyllä ne tullisi löytyvä vuoden vanhasta puhelinta. Eikö Nokialta saa ihan Nokian nettisivuilta tietoa ne säteilyarvosta? Mutta ei sitä sieltä voi katsoa. Nehän valehtelee. Janilla on jääkaappi. Se ei vaan tiedä sitä. Katsotaan. Itse asiassa täällä on Samsungin puhelimia. Täällä on aika läjä listattu kaikkein vähiten säteilevinä. Että. Onko tuo niin, mitä isompi palkki, sitä eniten se säteilee? Joo. No niin, no ei, paljon, paljon enempää ei voi säteillä kuin Applen iPhone. Mitä löydy? Nokia E55 ei löydy. Mikä se oli, Jani, se sun tarkka malli, se sun puhelimi? Se oli muistaakseni joku SGH-U900, mutta tunnetaan myös Soulina, Soul. Niin, täällä SGH-sarjaa täällä kyllä on. Niin, mutta ei ole U900 eikä Soulia. No, luulisin, että miten täällä voi find something, se kuulostaa hyvältä. Mä laitan, eikö tääkin on varmaan mainos. Ja tossa, katsotaan. Siellä on se find your phones. N9, katsotaan se. Ei löydy N97. N95 pitää kyllä löytyä. Se löytyy sentään. Katsotaan. Ei edes vanhan nokialaisen. Oho, eikö, sori. N97. Kato, N95 aiheuttaa syöpää. Se lukee sillä niinku suoraan. Tää on aika... tää kyllä... Tää taitaa siis olla aika... Kolmivuorotyö aiheuttaa syöpää. Kaikki aiheuttaa syöpää. Mutta siis... mä en tiedä kuinka mainos tää on, koska tässä näytetään, että tää on aika kovasti säteilevä, niin tässä on heti linkki, että see better phones. Joo, no tulipahan tarkastettua. Mitä tuosta hyödyn? En mitään. Pelkään tarkastus. Olen todennäköisemmin kuolee liikenneonnettomuudessa tai sairastuu masennukseen ja... Luultavasti kuolee liikenneonnettomuudessa siihen, kun joku puhuu puhelimeen ja jää sun päälle. Mä itse asiassa harkitsin laittavani uutisiin, mutta en laittanut, mutta sanotaan nyt nopeasti, että Jenkeissä justiinsa julkaistiin tilasto, että 6000 ihmistä kuolee siihen, kun ne räplää jotain laitteita ajaessaan, ja 500 000 ihmistä loukkaantuu niissä onnettomuuksissa, kun joku onnettomuuteen vaikuttanut osapuoli, niin pelleilee jonkun laitteen kanssa, että... Se on. Mutta toisaalta musta on kauhean lohdullista, että vaikka paljastuisikin, että kännykät aiheuttaa meille kaikille välittömästi syövän, niin koska me kaikki ollaan puhuttu kännyköihin, niin se tulee meille kaikille, niin me kaikki voidaan kuolla yhdessä. Ja se on ihan lohduttavaa. Se on lohdullista. Se on muuten totta. Moni muukin asia aiheuttaa kyllä syöpää. Se on totta. Kaikki aiheuttaa syöpää. Jani sanoo, että what the fuck? Täällä voi puhuakin. Ei kun Janin yhteys hävisi. Sitten ei voi puhua. Ei voi puhua. Puhu sieltä. Luin justiinsa yhden sarjakuvan, jossa oli hilpeästi todettiinkin, että olikohan se... Kilimanjaron huipulla on yksi kukka, joka kukkii kerran 100 vuodessa. Se ei aiheuta syöpää. Kaikki muu aiheuttaa syöpää. Ootko varma? Eiköhän sekin. Jos otat puhelimella jos haluat ottaa puhelimella siitä kuvan. paskapalvelu, paskapaska, mennään nyt johonkin kaggaan vielä tähän lopuksi. IBM lähtee sähköpostikilpaan Google ja Microsoftia ja Yahoota vastaan maksullisesti. Tätä me ollaan haluttu. Maailmassa on, mikä olisi parempi. Mun täytyy pahoitella. Mä yritin löytää meille jonkun hyvän paskan jutun, mutta tämä on aika paska. se siis IBM tosiaan, no ne ilmoittaa, että no kun tämä maksaa vähän, niitä on tietysti tarkoitettu yrityskäyttäjille sitten enemmän. Mutta siis ne tarjoaa, ne kuitenkin periaatteessa lähtee kilpailemaan Gmailia ja Yahoo-mailia ja Live-mailia vastaan. Mutta tämä maksaa, no ei tämä maksa paljon, siis vajaa 3 euroa kuussa. Mutta kuitenkin nämä ei kuitenkaan tarjoa yhtä hyviä palveluita kuin esimerkiksi Gmail tarjoaa, niin mä en usko, että kauhean moni edes yrityskäyttäjä haluaa tästä ruveta maksamaan. Yrityskäytössähän kyllä on noin Gmailia on ruvettu käyttää yrityskäytössä ja välillä se on vähän kyseenalaistakin, mutta toisaalta Gmail myös tarjoaa yrityskäyttäjille erillistä palvelua. Et mä en oikein tiedä, että mikä idea tässä niin kun on. Varsinkin kun mun mielestä, niin kun, jos on yritys, niillä yleensä on omat mailipalvelut ja muut. Jos ei, ne luultavasti käyttää Gmailia. Että Gmailihan saa ihan ostettua niin, että vaihtaa, se on Gmailin logo muuttuu yrityksen logoksi. Niin. Omalle domain-nimelle sinne suoraan vaikka. Muxef tarjoaa meille Ig Nobel-palkintoja, ne on kyllä ihan mahtavia, mutta ne ei oikein sovi tähän ohjelmaan. Mä puhun kyllä Ig Nobel-palkinnoista jossain toisessa ohjelmassa suuvahdossa. Okay. Se on vuoden kohokohta. Me puhuttiin muuten tämmöistä. Yrityssähköposteissa on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että laki, josta on 70-luvulta tämmöinen vanha laki, että kaikki yrityksen sähköpostit, tekstiviestit, kaikki pitää säilyttää 5 vuotta. Mutta kysymys kuuluu, että kuinka järkevää tai kuinka sä oikeasti voit säilyttää 5 vuotta kaikki tekstiviestit ja sähköpostit, jos sä vaihdat kännykkää tai sähköpostioperaattoria tai jotain. Niin. Siihen toisaalta sitten taas Gmail on hirveän hyvä, koska niin, se on nimenomaan siihen, sieltä ei häviä kauheasti. Siinähän on myöskin se, että siis ilmaispalvelussa on se, että se ei tosiaan häviä mihinkään. Mutta jos sä otat IBMltä ton ja sitten vaikka yritys menee konkurssiin ja sä et maksa sitä, mutta sulla periaatteessa pitäisi olla ne esittää, niin onko ne sitten hävinnyt? Niin. Tuo on kanssa varsin, laki on varsin mielenkiintoinen, mutta oikeasti siis 5 vuotta säilytät tekstivistä ja kaikki Viagra-mainokset, ellei sulla ole sitten sille, että ne Viagra-mainokset menee spämmifiltteriin heti, mutta periaatteessa sun pitäisi oikeasti spämmifiltterin ohi menet kaikki Viagra-mainokset ja kaikki niin kuin säästää 5 vuotta. Minä, mä tulostan ne. Säilytän ne tuolla kansiossa. Kyllä ne on mielenkiintoinen. Toi IBM-palvelu tarjoaa kyllä imappia ja poppia, mutta toisaalta niin tarjoaa Gmailkin. Ja taitaa Yahookin tarjota sitä. Ainoa, joka ei tarjoa imappia, on mun maksettu sähköpostipalvelu, mikä on mun domain-sähköposti. Ja täytyy sanoa, että se mua jokseenkin kyrsi, että mä maksan siitä. No mä maksan sähköpostista, herranjumala. No idiootti. Mutta ihan sen takia, että koska mä hommasin oman domainin ja mä halusin semmoisen sähköposti, joka mulla nyt sitten on niin kuin hamaan tulevaisuuteen ja kuolemaan, että se on tavallaan osa vaan sitä yleistä domain-juttuja ja muuta. Mutta siinä ei ole imappia ja se kieltämättä okay. Ottaa aika tavallaan päähän. Okei, mä eli säily sulla sitten niin kuin. Mulla on Gmailkin käytössä, mutta mun Gmail releoi siihen domain-sähköpostiin. Siis mä oon aina miettinyt sellaista, että mä en ota sellaista, mikä on jonkin sidottu johonkin operaattoriin tai johonkin muuhun semmoisen sähköpostiin, koska vaihdan operaattoria, niin lakkaa sähköpostikin olematta. Sepä se. Ja sen takia oma domain on paras domain. Se on siinä, että vaikka mä vaihtaisin sen mun domain-palvelun tarjoaja, niin se osoitehan on mun. Aivan. Joo, sama oli mullakin, kun lähdin velholta ja tiesin, että seuraavaksi tulee Elisa, niin mä en enää jaksa sitä, että lähetät kaikille, että ei kun sähköpostiosoitteeni on muuttu. Ne pitäisi myös pysyä samana. Mäkin päätin, että se on mun niin kuin viimeinen. Ja mulla on Gmail. Viimeinen kierros sitä, että mä sanon, että mulla vaihtuu sähköposti, että vaikka se maksaakin jonkun verran, niin vaikka olisi kuinka työtön, niin koskaan ei ole niin köyhä, että ei olisi varaa siihen muutamaan kymppiin vuodessa, että saa pidettyä oman domain. Muksaplaista, että Henrik, mitä jos ohjaa toisinpäin ne postit, domainpostit Gmailiin? Mä oon harkinnut sitä kyllä, mutta... Et vaan tee näin. Mä oon laiska. Ei jaksa. Se kerran toimii jollain tavalla, niin... Se kerran toimii, ja siinä on myöskin se, että sen säätäminen semmoiseksi, että sitten lähettäjänä näkyisi se domain-posti, niin se... Onnistuu helposti. Se tekee automaattisesti sellaisen, kun sä imuroit sinne, ne teet sen osat, niin se automaattisesti kysyy, että jätetäänkö lähettääkö tämä... Mikä... Niin, justiin se Anttonen.eu siltä, niin... Osoite. En mä jaksa säätä. Toinen, mikä kannattaa säätämisen kannalta lopettaa, on tämä jakso. Melkein. Mehän saatiin ne kaikki. Mä sanoin, että ei varmasti keretä. Ja me mentiin hirveällä vauhdilla. Näin on. Tämä meidän lyhyt jakso aikoihin. Näin monella on uutisjutullakin. Se on totta. Että no se, tiedän, se, missä ikkunassa mä niin itse asiassa käy kauhean usein, että sitä lähtee kompensoimaan liikaa sitä, että meillä on näin paljon uutisia, täytyy mennä hirveällä vauhdilla. Me ei käsitelty palautteita, me ei... Ei kun käsiteltiinhän me jo, en ole palautunut. Yksi palautunut, joo. Käsiteltiinkö me? Oli meillä palautunut. Ja no, meillä ei ollut... Puhujan kulma kysyi osioita, ei ollut alussa, eikä... ja alkulöpötykset jäi lyhyemmäksi. Ei ollut, koska siis mä laitoin sinne kyselyn, mutta se vaan hävisi. Se ei koskaan näyttänyt. Tullessanne paikalle, se oli jo kadonnut, joo. Okei, tutkitaan asiaa ja pistetään se tällä viikolla sitten se kysymys, jos se mitenkään onnistuu tai sopii vielä tällä viikolla. Eli et kysynyt siinä, että oletko nähnyt Pörniä? Koska nyt olette nähneet. Kiitetään panelisteja, kiitoksia Juha, että saavut jälleen kerran paikalle. Ja tervetuloa myös ensi kerralla. Kiitokset myös Janille, joka muisti, kun muistettiin, että täällä sitä ollaan taas. Kyllä, sähköauto on tulevaisuus ja pallokalot on kivoja. Ja milloin tulee seuraava jakso puhetta? Enpäs tiedä. Se oli se vaikea kysymys. Kumpi tulee aikaisemmin, sähköautot vai podpuhetta? No podpuhe tietenkin. No se riippuu, että mitkä sähköautot niin, no, niitä on tullut jo. Sekin pitää paikkansa, ei se niin uskeksinto ole. Se on tulevaisuutta, olen täysin samaa mieltä Janin kanssa. Kiitoksia myös Henrikille ja kiitoksia myös siitä, että teit kaksi edellistä jaksoa. Mä haluan höyryauton. Höyryauton? Ne just, puhuttiinko se tässä ohjelmassa vai puhuttiinko jossain muualla, kun ne rikkoo? Se oli tässä höyryauton nopeusennätyksiä tuossa vähän aikaa sitten. Se muuten sinänsä hilpeä, että mä olin justiinsa... Mä olin Open Mindissa käymässä, niin siellä pidettiin esitelmä tästä e-Corolla-systeemistä, ja siellä näytettiin sitten videota, ja siinä tämä esitelmöjä vielä kehottikin, että kuunnelkaa tätä ääntä, että se on mahtava ääni. Ja se oli hilpeätä, kun mä kuuntelin sitä ääntä, se oli kieltämättä mahtava ääni, niin ei voinut tulla muuta mieleen kuin, että siinä höyryautossa oli ihan samanlainen ääni. Höyryauto, se olisi kyllä killeri. Höyryauto. Se on just silleen, että pitää aamu 3 herätä, että kun lähtee 8 töihin, että mun pitää ruveta vähän höyryauton pataa, jota se lämmittelemään. No kai siinä, että automatiikka on semmoisen homman nykyaikaisessa höyryautoissa. Kyllä siellä on. Ei se sähköautokaan enää patterilla kulje. Kannattaa käydä katsomassa, mä en muista oliko siellä tästä vai jossain muualla, mutta kuitenkin niin. Tässä on aivan siitä puhuttu kyllä joo. Siellä puhuttiinko me tässä ohjelmassa? Joo, siitä nopeusennätyksestä siis. Joo, no joo. Niin, siellä on videoita, se on kyllä huiman näköinen se auto, mutta me kai hehkutettiin sitä silloin, joten ei muuta. Joku heittää Irkissä, että marraskuun Electric Motor Showssa tulee olemaan myös Tesla, että niillähän on ne taitaa olla ne sähköautojen kuninkaat tällä hetkellä, ja niitähän on liikenteessäkin, että ei ehtinyt podpuhe. Se oli niin lähellä. Tuleeko uusi podpuhe ennen kuin niin, Tesla tulee Suomeen? No niin, no siinä niin, voisi. Mutta se oli just mulla tuossa niinku rivien välissä, että kun tulee Suomeen. Kyllä niitä olisi saanut Suomeenkin, jos olisi ollut ensimmäisen 10 000 tilaajan joukossa. Mutta ei ollut. Ei ollut. Lahjoittakaa meidät. Vaikka tulee varmaan siitä, että mitä se maksaa, 1 000 000. Se maksoi ihan sairaasti, mutta kyllä se rupeaa, Tesla lähti sillä linjalla, että ne ensin tekee toisen kikkelijätkeauton, ja sitten sen jälkeen ne tekee täysin niinku tavallisen tosson kuluttajan auton. Joo, se oli vähän... Tällä lailla, koska ne ottaa sen kehitystyön, joo. Täällä on niinku siinä... Niinku... Ja se idea on, että ne myy hirveällä marginaalilla sitä öky-urheiluautoa, ja sillä ne rahoittaa sen niiden neliovisen Model S, joka on tullut. Sitäkin on myyty, sitäkin on jo ihmisiä, sitäkin on jo varattu jo ties kuinka paljon. Ja joo. Jos mä nyt ihan oikein muistan, niin ei ole vielä Teslalla sitä tehdastakaan, missä ne rupeaa sitä Model S sitten tekemään. Ei ole e-korollakaan. Äläs nyt on semmoinen kun e-kone on jossain ja sitten kun ne e-korollan dokumentit on valmiina, niin e-kone ja kuka tahansa voi ruveta tekemään sitten näitä konversioita, koska se on avoimen prokkiksen systeemi. Jopa sinä, Henrik. Pitäisikö ryhtyä? Ainahan mä oon ollut semmoinen justiinsa yrittäjäluonne. Niin, mikä siinä? Sähköautossa on tulevaisuus. Tulevaisuus on myös siinä, että lopetetaan tämä ohjelma ennen kuin tämä nyt jatkuu pitemmäksi. Kiitetään kaikki, jotka ovat Irkissä innokkaana höpöttämässä. Irkki oli toisessa ruudussa, niin voi olla, että muutama kommentti meni ohi, mutta kiitokset teille kaikille. Siellä oli muutamassa Porni, Fibuotti, Happot, Laurian, Ninnuita, Kraken, Chok, Happosaide, Hiskipoi, Archa, Basse, Alaviiva, Emeraldos, Glenf, Gramdel, Hatiak, Hakseri, Heterosankari, Jiri, Kimiaa, Kuutamo, Muksaf, Nalle76, Nannolla, Uste, Sami Nougat, Spärre, The Joni, Topsa, Vesa Kakkonen, Vidilikku, VVVK, Tsikku V, Tsikjenk ja Tsikku V kädet ilmaan nyt. Ja kiitetään tästä jaksosta. Puhujan kulma läsähtää jälleen ensi viikolla uusilla aiheilla. Mikä on setup silloin? Onko lisää poveria tullut Windows-koneeseen vai jatketaanko tällä setupilla? You never know. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com ja pistäkää palautetta palaute@puhujankulma.com ja fanittakaa Facebookissa. Niillä on jo reilusti ihmisiä, mutta 100 ei ole vielä mennyt rikki. Oliko tässä kaikki? Oli. Pörni kiittää ja kuittaa. Ensi viikko. Moi moi.